Z drapiącym zięciem przy wielkim graniu aż echo się niesie. Nowość z drapka Wielkie Granie. Graj nawet o 500 tysięcy złotych. Kupuj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo, Trójki, minęła godzina 14 i czas na serwis. Krzysztof Zyblewski. A jutro na godzinę 10 Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało ambasadora Izraela. Protestujący rolnicy odwiedzają biura posłów i senatorów w całym kraju. W każdym miejscu, jako rolnicy, zadamy niewygodne pytania. Ostatnie dni kampanii przed niedzielnymi wyborami samorządowymi. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało ambasadora Izraela na rozmowę jutro na godzinę 10. Ma dotyczyć izraelskiego ataku na konwój humanitarny, w którym zginęło 7 wolontariuszy, w tym Polek. Jakow Liwne po ostrzale napisał, że takie wypadki się zdarzają. Stwierdził też, że w Polsce jest wiele przypadków antysemityzmu. Wezwania do przeprowadzenia śledztwa, wypłaty odszkodowania, a nawet nałożenia sankcji. Tak polscy politycy reagują na śmierć wolontariusza w Strefie Gazy. W jednym są zgodni: reakcja izraelskich władz i izraelskiego ambasadora w naszym kraju jest nieodpowiednia. Przeprosiny, rzetelne śledztwo i odszkodowanie dla rodziny zmarłego. Tego od izraelskich władz domaga się premier Donald Tusk. Absolutnie nie akceptuję sposobu informowania czy komunikowania w tej kwestii ze strony pana ambasadora. Były premier Mateusz Morawiecki uważa, że atak na konwój łamie wszelkie międzynarodowe prawa. I co nie może pozostać bez dogłębnego wyjaśnienia. Konfederacja i Lewica atak na konwój humanitarny nazywają zbrodnią wojenną. Michał Wawer z Konfederacji podkreśla, nie ma mowy, że doszło do nieszczęśliwego wypadku. To było celowe działanie Izraela, żeby zastraszyć organizacje humanitarne. Maciej Konieczny z Lewicy Razem dodaje, że na Izrael, podobnie jak na Rosję, powinny zostać nałożone unijne sankcje. Unia powinna już dawno się na to zdecydować. Mamy absurdalną sytuację, w której mamy państwo, które nie przestrzega 10 rezolucji ONZ-owskich. Od Izraela oczekujemy pochylenia głowy, a nie buńczucznych wypowiedzi. Mówił tymczasem szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz z Trzeciej Drogi. Karol Surówka, Polskie Radio. A wizyty w biurach posłów i senatorów, pytania o rolnictwo oraz blokady. Tak wygląda kolejna odsłona ogólnopolskiej akcji protestacyjnej rolników. Domagają się działań wspierających ich postulaty, czyli zmian w unijnym Zielonym Ładzie oraz ograniczenia importu ukraińskich produktów rolno-spożywczych. Rolnicy odwiedzają biura swoich przedstawicieli politycznych, między innymi w Elblągu w województwie warmińsko-mazurskim. Będziemy rozmawiać z posłami Prawa i Sprawiedliwości, przejdziemy do biura Koalicji Obywatelskiej i w każdym miejscu jako rolnicy zadamy niewygodne pytania. Organizacja Rola Wielkopolski chciała odwiedzić biuro posła Trzeciej Drogi Jacka Tomczaka w Poznaniu, ale w środku zastała tylko jednego z pracowników. Chcieliśmy się spotkać z panem posłem Jackiem Tomczakiem. Posłowie lekceważą, tu to jest karygodne. Przed lokalną siedzibą PSL-u w Jarosławiu na Podkarpaciu rolnicy wysypali obornik. Poza wizytami w lokalnych biurach swoich polityków, rolnicy wznowili też blokady niektórych dróg. Michał Fedusio, Polskie Radio. Za 3 dni wybory samorządowe. Kandydatom pozostało jeszcze 1,5 dnia na przekonanie do siebie wyborców. Jutro o północy zacznie obowiązywać cisza wyborcza i zakaz agitacji. Marszałek Sejmu apeluje o udział w wyborach samorządowych. W Wadowicach Szymon Hołownia mówił, że niedzielne głosowanie będzie ważne w kontekście rozwiązywania lokalnych problemów. Dzisiaj najważniejszą rzeczą jest przekonać tych, którzy jeszcze się wahają, że to są wybory nie o tym, co w Warszawie, nie o tym, co na Wiejskiej, tylko o tym, co najbliżej nas. O żłobku, o drodze, o powietrzu, którym oddychamy, o szpitalu, o tym, czy ktoś to potrafi załatwić, czy tego załatwić nie potrafi. To są rzeczy najważniejsze dla nas w życiu, bo politycy znani z telewizorów, ci z Warszawy, oni czasami rozwiązują nasze sprawy, a czasami swoje. Natomiast bez dobrego powietrza, bez żłobka, bez drogi, bez lekarza, bez domu kultury nie będzie tego wszystkiego, co nazywamy dobrym życiem. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Warszawy, Tobiasz Bochoński, proponuje wprowadzenie darmowej komunikacji miejskiej dla wszystkich osób rozliczających w stolicy podatki. Jest to możliwe, jest to wykonalne, stać nas na to. Jednocześnie jest to zachęta dla wszystkich, którzy przybyli tutaj spoza Warszawy, aby się osadzili, zameldowali i odprowadzali podatki po to, aby nasze miasto stawało się coraz lepszym i bardziej komfortowym miejscem. No, o tym, że nakłady na edukację i sport to najważniejsza pozycja w budżecie Warszawy, mówi ubiegający się o reelekcję prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.

Trójce grupa Blondie i Call Me, piosenka właściwie z korzeniami punkowymi, tak jak nasz gość, który ciągle od tych korzeni się właściwie nie odciął. Robert Szymański, Saks Bomba, dzień dobry. Witam serdecznie, dziękuję za zaproszenie, pozdrawiam wszystkich, którzy nas słuchają, całą rock'n'rollową, trójkową Polskę i wszystkich fanów i fanki zespołu Saks Bomba. I tyle chciałeś powiedzieć, możemy się pożegnać, tak? Nie, dlaczego? Ja dopiero rozpoczynam swoją przygodę. W związku z tym ja postanowiliśmy tutaj grupowo, że zagramy najpierw z płyty winylowej, bo przyniosłeś mi jakiś czas temu płytę z największymi przebojami Saks Bomby. Ja sprawdziłem na jednym z portali streamingowych, który utwór jest najczęściej odtwarzany na nim, no i na jednym wyszło mi coś takiego. Nie zaszkodzi nam już nic. Woda. Ja nie spodziewałem się, że to jest największy przebój grupy Sex Bomba. To jest utwór, który jest bardzo rzadko grany w radiu i tak było zawsze. I stąd może twoje zdziwienie. Dlatego, że on sobie zaczął żyć swoim życiem ileś lat temu, mimo tego, że nigdy nie był grany, nigdy nie był na żadnej liście przebojów, ani nie był żadnym powerplayem. Tak sobie po prostu zaczął żyć swoim życiem. Jakbym typował, to bardziej bym powiedział, że Halo to ja, który był zupełnie żartem w wykonaniu Sex Bomby. Tak, ale to akurat był kawałek, który w radiach był grany i no, właśnie, tym mówię właśnie głównie znany z anteny radiowej. Natomiast właśnie Woda to jest taki zespół, który nam dał tą wodę, tlen i wszystkie inne potrzebne minerały, żeby przetrwać tyle lat i nadal grać rock'n'rolla i punk rocka. Słuchacze tego nie widzą, a ja coś ci pokażę. Ha, ha, ha, ha. To ja opowiem, to jest pierwszy kompakt, pierwsza płyta debiutancka zespołu Sex Bomba i to naprawdę zrobiło na mnie wrażenie, że takie artefakty posiadają ludzie radia. No my mamy w radiu dużo ciekawych rzeczy, szczególnie tu w Trójce i to chyba pierwsze wydanie w ogóle. Chyba tak. Ale my nie mówimy o historii dzisiaj, mówimy o tym, że mamy absolutną premierę w Trójce w tej chwili, nowy utwór Sex Bomby, Mamy Problem. Utwór, który nie chcę, żebyśmy wchodzili w szczegóły, bo mamy wybory za chwilę, więc o tym nie mówmy. To znaczy, wiesz co, właśnie wejdźmy, dlatego że ten utwór nie jest wprost o polityce i wyborach. Postanowiliśmy go zadedykować w ogóle ludziom, którzy się zmagają z problemem bezdomności. I o tym jest, zachęcam, bo już też odpalił się jako premiera teledysk do tego utworu Mamy Problem. Zrobili obraz do filmu Ludzie z kanału Dobry Kongo i film cały do tego kawałka i ten kawałek poświęciliśmy problematyce bezdomności, bo tak wiele jest tych górnolotnych obietnic, tak wiele jest tych z najwyższej półki obiecań polityków, które składają nam każdego dnia, a tak mało jest namysłu nad losem ludzi naprawdę nieszczęśliwych, którzy naprawdę niewiele potrzebują do tego, żeby poczuć się lepiej. Mówię o tym, że ludzie są bezdomni, o tym, żeby pomyśleć coś, żeby utrzymać mieszkania, takiego zwykłego mieszkania w Polsce było na niższym poziomie, przecież to jest możliwe. I trzecia rzecz, żeby wiadomo było, gdzie można bezpiecznie się schronić, jak zacznie się dziać coś niedobrego. Takich prostych rzeczy brakuje. I to nie jest przytyk do kogoś konkretnego z imienia, z nazwiska, ani z jakiejś organizacji, tylko ogólnie takie zwrócenie uwagi na to, że to są bardzo ważne rzeczy. Oprócz tych takich najważniejszych i mówienia o najważniejszych dokumentach w państwie, jakie istnieją, to jeszcze warto się nad tym pochylić, bo od tego się zaczyna i demokracja, i jakieś spokojne życie. Ja tak uważam. Sex Bomba zawsze była zespołem zaangażowanym, może mniej politycznie, właśnie społecznie, mam wrażenie. Bo te społeczne sprawy są ważniejsze, ciekawsze, bardziej warto takim ludziom pomagać. Ja może jeszcze o tym samym singlu powiem, bo właśnie taki pomysł był, że ponieważ wiedzieliśmy, że jego data nałoży się na datę wyborów, no tak się po prostu złożyło, to chcieliśmy nadać mu inny wydźwięk. Właśnie, żeby on nie służył jakiemuś takiej szarpaninie politycznej, której ja osobiście nie lubię, tylko żeby on służył zwróceniu uwagi na takie prawdziwe problemy społeczne, które w naszym kraju są i które ponad podziałami politycznymi, po prostu z dobroci serca warto jest się nad tym pochylić i to zobaczyć. I bardzo zachęcam, oprócz słuchania tego utworu, do obejrzenia teledysku do tego utworu, który już jest dostępny w sieci. Ja może podpowiem, że to jest Mystic Production TV, taki kanał i tam można go zobaczyć razem z różnymi innymi teledyskami. I jesteśmy bardzo zadowoleni z brzmienia, które uzyskał Marcin Buźniak, który był odpowiedzialny za nagranie, realizację, wyprodukowanie tego utworu. Za warstwę teledyskową, no w radiu, no ale powiem, taki kanał Dobry Kongo. Wspaniali ludzie, którzy tworzą z bezdomnymi jedną wielką rodzinę. Oni się włączyli w tą naszą akcję i w tej kooperacji takiej powstał ten teledysk. No i oczywiście cała moja wesoła załoga, czyli Maciek Gortatewicz na gitarze, Piotrek Welcel na basówce, Hubert Traczyk na perkusji, ja Robert Szymański na wokalu i gościnnie w chórkach Adam Szymański. O, to jest pełny skład tego singla. Czyli twój syn. Czyli mój syn, tak. No proszę, nowe pokolenie Sex Bomby rośnie. Natomiast ja chciałem powiedzieć, a propos tego, o czym wspomniałeś. Wspomniałeś o brzmieniu. Ja byłem zadziwiony tym brzmieniem, bo to, że gracie muzykę gdzieś tam postpunkową cały czas, czy wręcz punkową, to wasze brzmienie nigdy nie było takie pełne. Tam słyszy się, jak to się ładnie mówi, bebechy w tym nagraniu. Tam jest to wszystko brzmiące na najwyższym poziomie i takie docierające. Tam nie ma dźwięków niepotrzebnych. Fajnie, że na to zwróciłeś uwagę, bo wiesz, po tylu latach grania uznaliśmy, że te płyty, które gorzej brzmią, to my już nagraliśmy. I teraz by się przydało po prostu zrobić coś dodatkowo dla siebie, nie tylko w tej warstwie tekstowo-muzycznej, ale również, żeby to miało jakiś taki sznyt, żebyśmy po sobie mogli pozostawiać muzykę coraz lepszą. Oczywiście czasami są na tym, nawet do jakichś tam różnic zdań artystycznych dochodziło, pozytywnych, ale ta łódka płynęła w tym kierunku, w którym wszyscy chcieliśmy. W tym duża bardzo zasługa Marcina Buźniaka z Axis Audio, z którym współpracujemy od jakiegoś czasu. I on to wszystko bardzo ładnie, pięknie doszlifował. Nie będę ukrywał, że ja byłem takim łącznikiem między całym zespołem a nim i troszeczkę tam swoje 5 zł wkładałem do tego brzmienia, ale to tak jak powiedziałem, to były grosze, właściwie nie tyle 5 zł, co 5 groszy. To były groszowe sprawy. On był odpowiedzialny za to brzmienie, które jest. Ja jestem z tego bardzo zadowolony. Ja może jak zwykle mylę troszkę to, co mi się w głowie gdzieś tam kołaczy z tym, co jest naprawdę, ale jakbym powiedział, że to troszkę Bad Religion momentami. Że co bardzo? Zespół Bad Religion. A oczywiście. Ja wiem, to fajne porównanie, Bad Religion. No myślę, że to jest taka kapela, która trochę dłużej istnieje niż Sex Bomba i trochę większy rozgłos na świecie zdobyła. Podoba mi się to porównanie. Okej, niech zostanie. Dziękuję bardzo, Robert Szymański. Jeszcze tylko króciutko zapraszam, bo gramy cały czas koncerty, a 13 kwietnia gramy z zespołem KSU w Białymstoku. Sex Bomba, KSU, Białystok. Będzie pierwszy koncert po ukazaniu się nowego singla. Będzie się działo dużo. A potem co? Koncerty i płyta. Z nimi razem, z KS-u? Z KS-u grywamy często, dlatego jesteśmy zaprzyjaźnieni, zakolegowani i w ogóle, jeśli chodzi o mnie, to doskonale mi się gra z zespołem KS-u, wspólne koncerty. I jeszcze powiedzmy, że ten nowy singiel Mamy Problem, to jest zapowiedź nowej płyty Seks Bomby. Ona będzie zatytułowana Sztuczna Inteligencja kontra Prawdziwa Głupota i już niedługo się ukaże również. W takim razie prośba, gdybyś mógł sam zapowiedzieć piosenkę Seks Bomby, Mamy Problem. Kochani, za chwilę nowy singiel zespołu Seks Bomba, utwór Mamy Problem. Zapraszam do wysłuchania. Trzymają diety, immunitety, Dolce Vita na mój koszt. Mamy problem, mamy problem, który wybrać gang? Wiedzą, co jest dla mnie dobre, dużo lepiej niż ja sam. Dadzą mi zieloną wyspę i plus tyle, ile chcę, zanim dadzą, zgubną ciebie. Stary problem, muszę wybrać jeden gang. Kto będzie mnie skubał przez najbliższych kilka lat? O, o, o, przez najbliższych kilka lat. O, o, o, przez najbliższych kilka lat. Mamy problem, mamy problem. Który wybrać gang? Wiedzą, co jest dla mnie dobre, dużo lepiej. Ja sam, dadzą mi zieloną wyspę i plus tyle, ile chcę, zanim dadzą. Wiedzą, co jest dla mnie dobre, dużo lepiej niż ja sam. Mamy problem, mamy problem, który wybrać gang? Wiedzą, co jest dla mnie dobre, dużo lepiej niż ja sam. Mamy problem, mamy problem, który wybrać gang? Wiedzą, co jest dla mnie dobre, dużo lepiej niż ja sam. Dadzą mi zieloną wyspę i plus tyle, ile chcę. Mm. Mamy problem, premiera w Trójce i zespół Seks Bomba. Więcej muzycznych premier, między innymi po godzinie 19 w audycji Rotacja. Ma przed nami Elbow. Elbow. W Trójce teraz słów parę o sztuce. Maria Prymaczenko urodziła się w 1909 roku, żyła do 1997 i jest ikoną sztuki ukraińskiej. Jej dorobek współtworzy dziedzictwo kultury Ukrainy. Warszawska wystawa Tygrys w ogrodzie, sztuka Marii Prymaczenko, to pierwsza w Polsce tak obszerna prezentacja twórczości artystki. Materiał przygotowała Aleksandra Dobieszewska. Prace znajdowały się w bezpiecznym miejscu w Lwowie, w depozycie Muzeum Narodowego imienia Andrzeja Szeptyckiego. Anna Kobierska, producentka wystawy. Chrebenne to był nasz pierwotny kierunek. Dotarliśmy tam w okolicach końca lutego, zapisując się w elektroniczną kolejkę, która od zeszłego roku jest takim systemem kontroli przekraczania granicy stworzonym przez władze Ukrainy, który ma kontrolować też nielegalne migracje. Dostaliśmy datę 14 dni. To jest bardzo długo dla prac, które czekają w kontrolowanych warunkach. Wartość tych prac wymaga zbrojnej eskorty muzealnej. Czekaliśmy na sygnał, aż będziemy mogli wjechać na terminal. Sytuacja się skomplikowała, kiedy 13 dotarliśmy na terminal i okazało się, że samochody w ogóle się nie ruszają. Stoimy już drugi dzień, za chwilę stracimy kolejkę i kolejne 14 dni przed nami. Musieliśmy podjąć decyzję, co robić dalej. Zajęło nam to mniej więcej 48 godzin. Zaczęliśmy konsultować to z wszystkimi naszymi partnerami. Podjęliśmy decyzję, może po prostu spróbujemy przepakować to na mniejsze samochody z homologacją osobówek i przekroczyć granicę w innym miejscu. Wycofanie z granicy, zamknięcie odprawy celnej na ciężarówkę, powrót do Lwowa, przepakowanie prac na dwa mniejsze samochody, otwarcie nowych dokumentów celnych na dwa samochody i mniej więcej w przeciągu 48 godzin byliśmy już w drodze do granicy polskiej. Tym razem próbowaliśmy w Krościenku. Ta wystawa takim silnym akcentem domyka naszą programową i taką bardzo uspołecznioną działalność, współpracę z różnymi partnerami ukraińskimi, artystkami, artystami. To jest jedna rzecz. Druga to jest też przesłanie zakodowane w tych pracach. Małgorzata Ludwisiek, wicedyrektorka do spraw programowych MSN. W świecie stworzonym przez Marię Prymaczenko, bardzo mocno osadzonym w folklorze, w kulturze ludowej, tradycyjnej kulturze Ukrainy, w świecie baśni, legend, podań, ludowych wyobrażeń. W tym świecie bardzo obecna, bardzo silna jest walka dobra ze złem. Przeżyła pierwszą wojnę światową, głód na Ukrainie, drugą wojnę światową, gdzie straciła męża. Mirosława Kerek, ukraiński dom. Później awaria w Czarnobylu też dotknęła, bo jej wieś znalazła się tam w okolicy 30-kilometrowej strefy. Doczekała niepodległej Ukrainy, ale na przykład już teraz po pełnowymiarowej inwazji Rosjanie zniszczyli dom, który zachowały się jej dzieła. Mieszkała ona w różnych wersjach rosyjskiego imperium, gdzie ukraińska kultura była sprowadzona do kultury wsi i ludowej, a ludowej też ograniczonej, takiej przygładzonej, a ona w tej niszy, która była dozwolona, umiała pokazać tą unikalność i bogactwo. I też pokazywała taką odporność na ciężki jednak los i w tym taki szarzyźni Związku Radzieckiego powodowała te kolory, żywość i nadzieję. Tytuł wywiedziony z jednego z gwaszy Prymaczenko jest taką świetną metaforą, która pozwala zobaczyć, jak w sztuce Prymaczenko to, co bardzo udomowione, bliskie artystki, no, spotyka to, co dzikie, nieokiełznane, czasami niebezpieczne, fantazyjne. Szymon Maliborski, kurator wystawy. Ta sztuka powstaje pomimo kontekstu społecznego, pomimo rzeczywistości, w której funkcjonuje i ma taką formę folklorystycznej magii w sobie, czyli takiego przeczarowania rzeczywistości, aby odkryć ten właściwy rytm, właściwy puls i właściwy obraz. I myślę, że dzisiaj w kontekście tego, co dzieje się na Ukrainie, ta sztuka jeszcze bardziej z nami rezonuje. Też myślę, że w polskiej kulturze jest dużo kobiet, które tworzyły, które musiały się borykać swoim losem, a też przez to, żeby czy chłopkami, czy też należały do mniejszości, albo system PRL-u na przykład nie pozwala im się dalej realizować. Niestety nie zdobyły takich sławy jak inni. Także mi się wydaje, że to jest też jakby symbol kobiecej siły, a z drugiej strony ważny element w poznawaniu wzajemnie siebie, Polski i Ukrainy. I w świecie Marii Prymaczenko dobro zawsze wygrywa i ja myślę, że to jest ta siła i to przesłanie, którego dzisiaj, pewnie tak samo jak w jej również niełatwych czasach, w których żyła w XX wieku, bardzo mocno potrzebujemy. Aleksandra Dobieszewska przygotowała materiał o wystawie Marii Prymaczenko. Także warto odwiedzić tę wystawę i zapoznać się z twórczością, bo niewiele wiemy o ukraińskiej sztuce. Trójka, przed nami Król Słońca. Czy to jest jakiś trop, czy to znika już? Zanim się spojrzysz, zobacz tu, szukaj tam, może gdzieś to jest. Słychać się. Kiedy łapię już sen,

Matt Corby w Trójce, a na 18.40 zapraszamy Państwa do wysłuchania reportażu. O czym dzisiaj? W Pasłęku pod Elblągiem ma powstać pierwsza w Polsce biometanownia. To nowoczesny zakład, w którym będzie wytwarzany biogaz, powstały z różnych odpadów. Inwestycja wzbudza wśród mieszkańców wiele kontrowersji. Protesty nie ustają. Zapraszamy do wysłuchania fragmentu reportażu Urszuli Żółtowskiej i Antoniego Rokickiego pod tytułem Rebel w Pasłęku. Stop biometanowni w Pasłęku! Czas na zmiany! Stop układom! Dzień dobry. Urząd Miejski w Pasłęku. Pan burmistrz akurat ma spotkanie. Dzień dobry. Urząd Miejski w Pasłęku. Czy mogę prosić o rozmowę z panem burmistrzem? Chodzi o tą biometanownię. Miesiąc później. Tutaj pan burmistrz prosi, żeby połączyć do gabinetu. Śniecikowski Wiesław, burmistrz miasta i gminy Pasłęk. Burmistrz to jest, można powiedzieć, lider społeczności wiejskiej. Moja rola jest bardzo podobna do sądu. Ponad 1800 mieszkańców podpisało petycję przeciwko biometanowni. To są głosy ważne. Czy wyobraża pan sobie, żeby obok firmy spożywczej tuż za potem powstała właśnie biometanownia? Gdybym, proszę pana, był właścicielem takiej firmy, o której pan mówi, która się zajmuje, uznanej firmy, która się zajmuje produkcją spożywczą, to raczej bym jako człowiek nie chciał mieć obok siebie za sąsiada biometanownię. Samorząd miasta gminy Pasłęk w tej sprawie tajemnic nie ma. Dobrze, że mieszkańcy są czujni. Dobrze, że mieszkańcy patrzą swojej władzy na ręce. Więcej dziś o godzinie 18.40 na reportaż zaprasza studio reportażu i dokumentu, a reportaż przygotowali Urszula Żółtowska i Antoni Rokicki. Przypomnę, dziś Trójka, godzina 18.40. Fish on the radio.